ben çok gitmeni diledim. Sevdiğin adamla içinde olmadım. Sevdiğin adamla içinde olamadım. Hiçbir zaman kendime saran bilekle aklıma ziyan sıradan değil. Gitsen de söyle ağlamam, böyle de olsa üzülmem. Gelme yanıma, gelme yanıma, bir daha dönme. Belki kalırdım, konuşsaydım, hiç korkmadan anlatsaydım. Bir şarkıyla başlasaydım, gitme dediğimdim hiçbir zaman. Gelme yanıma, gelme yanıma, gelme yanıma, bir daha dönme. Bunlar gibi üzeceksen, kırıp döküp gideceksen. Gelme yanıma, gelme yanıma, gelme yanıma, bir daha dönme. Gitme dediğimdim hiçbir zaman, gelme.